चलो तुम जाना, प्यार ही प्यार हो, ले चलो तुम जाना, प्यार ही प्यार हो, हो जाना मेरा दिल और दिलदार हो, हो प्यार के दरमियां ना ही दीवार हो। महकी हुई तेरी हंसी जुल्फों का ये अंधेरा, लाए गए मेरे लिए अरमानों का सवेरा, हो महकी हुई तेरी हंसी जुल्फों का ये अंधेरा, लाए गए मेरे लिए अरमानों का सवेरा। चलो तुम जहां प्यार ही।